Еврей 4-р бүлэг. Ингэхлээр түүний амраст руу орох амлалт байгаа учраас та нараас хэн нэгэн өөрийгөө түүнд хөрсөнгүй гэж санах вэ гэдгээс бид эмээх ёстой. Учир нь сайн мэдээ бидэнд тунхаглагдсны адил тэдэнд ч бас тунхаглагдсан юм. Гэтэл тэдний сонссон үг тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл тэр үг сонсогчдын дотор итгэлээр холбогдоогүй ажээ. Түүний ажилууд дэлхийн суураас дууссан хэдий ч түүний тэд миний амралт руу орохгүй гэж би хилэгнэн андгайлсан гэж айлдсанчлан итгэгч бид тэрхүү амралт руу ордог. Учир нь тэр 7 дахь өдрийн тухай хаа нэгтээ Бурхан өөрийн бүх ажлаас 7 дахь өдөр амрав гэжээ. Тэнд бас тэд миний амралт руу орохгүй гэсэн байна. Иймд тэр амралтад орох зарим хүмүүс үлдсэн бөгөөд урд нь сайн мэдээг сонссон хүмүүс дуудлагаргүйгээс болж тийшээ орж чадаагүй учир хэрв өнөөдөр та нар түүний дууг сонсхаваас зүрхээ бүү хатуу болгож урд айлсны хаан адилаар тэр удаан хугацааны дараа Давидаар өнөөдөр химэн хэлүүлж дахин нэгэн өдрийг тогтоов. Учир нь хэрв Йошуа амралтыг тэдэнд өгсөн бол түүний дараа тэр өөр өдрийн тухай айлдахгүй байх байсан. Тэгэхлээр бурхны хүмүүст амралтын өдрийн амралт үлддэг. Учир нь бурхан өөрийн ажлуудаас амарсны адил түүний амралт руу орсон хүн өөрийн ажлуудаас амарсан юм. Иймд дуулуургүй байхын жишээгээр хэн нэгэн маань унчихгүй тулд тэрхүү амралт руу орохыг хичээцгээе. Учир нь бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй, хоёр талдан эртээ ямар ч илдээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг, үе мөч хийгээд нугас чүмгийг салтал нэвтрэн ордог бөгөөд зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм. Түүний хараанаас нуугддаг нэгч бүтээл байхгүй. Харин түүний мэлмийн өмнө бүгд нүцгэн бөгөөд ил болоо. Түүнд бид тайлгандаг. Иймээс бидэнд тэнгэрт заларсан агуу тэргүүн тахилж болох Бурхны хүү Есүс байгаа тул өөрсдийн хүлээн зөвшөөрдгөө бат баримтлие. Учир нь бидэнд байгаа нь бидний мөхс байдлыг хуваалцаж чаддаггүй тэргүүн тахилж бус. Харин нүгэлгүй атла бүх талаар бидний шиг соригдсан нэгэн билээ. Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нэгүүлслийг олон өршөөлийг хүлээн авах хин тулд нэгүүлслийн хаан ширээнд итгэлтэйгээр ойртон очицгоё.